Sport i Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarze zakończyli siódmą kolejkę. W Łęcznej kibice Górnika przecierali oczy ze zdumienia. Górnik, choć przegrywał z Wisłą Płock 0-2, wygrał 3-2, a w doliczonym czasie gry gola na wagę 3 punktów strzelił młodzieżowiec Marcel Wędrychowski. Dumny z drużyny jest trener Górnika Kamil Kiereś. Zgarniamy 3 punkty w takim meczu pewnym dramaturgii. Wiadomo, że przegrywaliśmy w tym meczu 0-2. Moim zdaniem też to nie był taki fragment, że gdzieś odstawaliśmy od Wisły, ale tą energię czuć było w zawodzie i nastąpiło to przełamanie. Kluczowe były zmiany. Wszedł Marcel Wędrychowski jako młodzieżowiec i wspólnie jako drużyna, bo 0-2 wyciskamy na 3-2 po dobrym meczu, szczególnie w końcówce. W drugim meczu dnia i kończącym kolejkę Radom jak Radom zremisował 1-1 z Pogonią Szczecin. Na trafienie Piotra Parzyszka odpowiedział pięknym golem Leandro. To jeszcze raport naszych kadrowiczów z zagranicy. Grzegorz Krychowiak w ciągu 30 minut uzbierał 2 żółte kartki i wyleciał z boiska z czerwoną. Krasnodar w lidze rosyjskiej zremisował 1-1 z Rostowem. We włoskiej Serie A Bologna pokonała 1-0 Weronę. W bramce gospodarzy cały mecz Łukasza Skorupskiego. W barwach Hellasu 46 minut Pawła Dawidowicza. Łukasz Fabiański zakończył już reprezentacyjną karierę, ale z kadrą ma się pożegnać w meczu z San Marino. Ma otrzymać powołanie, zagrać i pożegnać się z kibicami. Na PGE Narodowym rzecz jasna. Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy wielka niespodzianka. Odpadła Francja. Mistrzowie Olimpijscy przegrali 0-3 z Czechami. Awans także Słowenii, która wygrała w 1/8 finału z Chorwacją. Jak się prezentują pary ćwierćfinałowe? Czechy zagrają ze Słowenią, Holandia z Serbią, Włochy z Niemcami, a Polska oczywiście z Rosją. Ten mecz jutro o 20:30. W tenisie w poniedziałek pojawiają się najnowsze światowe rankingi. Nasi czołowi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz są sklasyfikowani odpowiednio na 8 i 13 pozycji. Liderzy to Serb Nowak Dżokowicz i Australijka Ashley Barty. A zwycięzcy US Open? Rosjanin Daniil Medvedev jest drugi, a Brytyjka Emma Raducanu awansowała o 127 miejsc na 23. lokatę. U nas w tenisa obecnie grają Szczecinie. Do drugiej rundy Challengera awansował Paweł Ciaś, który wygrał z Czechem Witem Koprivą 6-2, 4-6 i 6-4. Następnym rywalem Polaka będzie Włoch Stefano Travaglia. Z rywalizacji odpadł Daniel Michalski. Kolejny sport w trójce jutro o 7. Lokalnie we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu może popadać jeszcze deszcz, ale raczej przelotnie. Poza tym w całym kraju przeważnie słonecznie i ciepło. Miejscami będzie nawet 27 stopni, a przeważnie od 23 do 25. Chłodniej jedynie nad ranem od 9 do 11. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Krautfurst. To są serdeczne dźwięki, do których bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziś będzie o pewnym dualizmie, i znaczeniowym, i nie tylko. Mówi się, że nieszczęścia chodzą parami, ale może być też tak, że w parze znajdujemy największe szczęście, a czasami ta para towarzyszy nam od pierwszych dni na świecie. Zobaczymy, kto będzie naszym gościem. Po piosence. Kia Victoria Ornament. Sitting in the corner, trying to do away with you. Back and forth, you're rocking in my head. Maybe I should phone you, then again I could not too. Walk it out, walk it out. Feeling like a loner, gotta do away with you. Back and forth, you're rocking in my head. Rock, rocking in my head. But I'm over it. Can't be bothered, you ain't my father. Like I'm over it. Can't be bothered. Twist it, break it, drop it, pick me up again. Burning me like a muffin man. Lift it, fix it, hang it like an ornament. Like an ornament, I ain't no ornament. Twist it, break it, drop it, drop it, drop it. Twist it, lift it, break it, drop it, pick me up again. Lift it, fix it, hang it like an ornament. Like an ornament, I ain't no ornament. I wish I was someone. Rock, rocking in my head. Rock, rocking. Rock, rocking in my head. Rock, rocking. Rock, rocking in my. Rock, rocking. Rock, rocking in my. Fix it, hang it like an ornament. Like an ornament. I ain't no ornament. Twist it, break it, drop it, drop it, drop it. Twist it, lift it, break it, drop it. Pick me up again, yeah. Lift it, fix it, hang it like an ornament. Like an ornament. I ain't no ornament. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem są siostry Melosik, Martyna oraz Dagmara. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Tak, żeby było nam łatwiej, to mogą Państwo już wiedzieć, że Dagmara jest z Państwa lewej strony, w lewym głośniku. Martyna troszkę bardziej po prawo, a ja będę centralnie. Doskonały pomysł. No i jak jest z tymi nieszczęściami, które chodzą parami? Czy to jest szczęście, czy nieszczęście mieć siostrę bliźniaczkę? Kurczę, całą piosenkę się nad tym zastanawiałam, szczerze mówiąc. To faktycznie jest jakaś taka sytuacja, jak chyba zresztą każda w życiu, że są dobre i złe strony. Ja naliczyłam więcej dobrych, jak przez te 3 minuty w każdym razie z hakiem. Mhm. Ciekawe, czy Martyna naliczyła ich... No właśnie, też się chętnie dowiem. Więcej tych złych? Siedzę cicho, no bo optymistycznie tutaj dobre dźwięki. Okay. I tak dalej. Nie, można by na pewno też długo mówić o różnych trudnościach z tym związanych, z tym, że jest się postrzeganym przede wszystkim, bo to jest jedyny chyba powód, dla którego ewentualnie mogłoby być ciężej, że jest się postrzeganym jako jedno, mimo tego, że jest się dwiema niezależnymi osobami. Gdzieś to się czasami potrafi zatrzeć. Natomiast też jest o tyle trudne pytanie, że nie znamy alternatywy. My nigdy w życiu nie byłyśmy pojedynkę, także ciężko mi powiedzieć, czy jest lepiej, czy gorzej. Jest dzieciaki, wszystkie kolonie i tak dalej, to po prostu zawsze jedno miejsce? Zawsze, tak. Tak, ja myślę, że to też było duże ułatwienie dla rodziców. Teraz czytałam niedawno jakąś taką prasę psychologiczną, ten temat bliźniactwa był poruszany. To brzmi w ogóle się śmieje jak jednostka chorobowa. Bliźniactwo. Bliźniactwo nabyte. Na co cierpisz? Na bliźniactwo. W każdym razie wiem, że teraz jest tendencja do tego, żeby bliźniaki jednojajowe przede wszystkim rozdzielać. Też od najmłodszych lat posyłać do różnych najlepiej szkół, a przynajmniej klas. Ja myślę, że też nasi rodzice, czy w ogóle tamto pokolenie nie miało takiej świadomości, żeby pomóc po prostu rozwijać tę tożsamość, indywidualność. My dopiero w wieku 17 lat się rozdzieliłyśmy, wyjeżdżając do Stanów na rok, każda do innego stanu. I to był super czas, bardzo, bardzo fajny. Odpoczęłaś troszkę, tak, od Martyny? Rozumiem. Nawzajem odpoczęłyśmy do siebie, a przede wszystkim dowiedziałyśmy się, jak mamy na imię, bo do tej pory ludzie wymyślali jakieś takie formułki z cyklu Martyny, Dagmary. Domu rodzinnym na nas mówi się Benny, czyli nie ma w ogóle potrzeby jakby takiej natychmiastowej identyfikacji, a tam się okazało, że te nasze imiona i ta nasza pojedynczość jest bardzo wystarczająca. Okay. Wystarczająca. Muszę Państwu powiedzieć, że w takim dossier, w opisie artystycznym dziewczyn sióstr Melosik mam takie zdanie: Dagmara i Martyna, wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów, bliźniaczki. No i tam bliźniaczki padło jako ostatnie. Ja pozwoliłem sobie troszkę odwrócić tę kolejność, ale wracamy do powodu, dla którego się spotykamy, a tym powodem jest muzyka i zabrzmi utwór, który jest skomponowany przez siostry Melosik i wykonywany również przez siostry Melosik. Zobaczymy, czy będą Państwo wiedzieć, która kiedy śpiewa. Batumi. Jedną torbę tylko wziął, nie zamknęł. niespełniony sen. Zamiast trwać bez końca, szybko znudził się. Pędzi świat przed siebie, każdy z nas pod swoim niebem. Może zanim znajdę drogę, zgubię się nieraz. Pierwsze pomki maj w ogrodzie, jutro powiem, że odchodzę. Dawno nie jest nam po drodze, po co tracić czas? Przeszłość będzie żyła w nich, nie przywrócą dawnych lat, nie zapomną ważnych dat. W jednym łóżku jeszcze śpią, nie o sobie będą śnić, choć tak blisko, daleko jest im. Dziwna rzeczy kolej, że pomimo lat nadal nie chcę wiedzieć, dobry wieczór, trwają serdeczne dźwięki, a moim i Państwa gościem jest duet bliźniaczy, siostry Melosik. Ponownie witamy. Dagmara oraz Martyna Melosik. Do Martyny teraz będzie pytanie, które może być z cyklu tych trudniejszych, bo szersza publiczność siostry Melosik, ale głównie ciebie solistycznie mogła poznać w programie Talent Show w 2008 roku. Ten program nazywał się Fabryka Gwiazd. Mhm. Program łączył zasady standardowego konkursu wokalnego Talent Show oraz, można powiedzieć, namiastki Big Brothera. No, powiedziałabym, że nawet proporcje odwrotne i kolejność inna. Pamiętasz to dobrze. Pamiętam to dobrze i byłaś dziewczyną, która ten program wygrała. Tak. I powiedz z perspektywy czasu, czy w ogóle decyzja o tym, że wokaliści biorą udział w tego typu programach, to jest dobry pomysł? Czy to jednak ma więcej wad niż zalet? Mhm. To jest trudne pytanie i pewnie odpowiedź powinna być bardziej złożona. Ja tak trochę po wierzchu, prześlizgując się wspomnieniami po tamtym czasie, mogę powiedzieć tyle, że naiwność i taka błoga nieświadomość tego, co ten program mógł dać i co wniósł i czym był dla całego mojego dalszego życia i na tamten moment, jest rozczulająca teraz z tej perspektywy. Mam na myśli trochę to, że to był czas, zwłaszcza ta część Big Brotherowa tak naprawdę, to był czas, który można było wykorzystać na promocję siebie, a z tego co pamiętam i pewnie się ze mną zgodzisz, my byliśmy tam tak wkręceni w muzykę i w przygotowywanie piosenek, że tego czasu na wymyślanie swojej postaci jako, nie wiem, celebryty, czy jako kogoś, kto potem będzie odcinał tylko kupony, po prostu nie było. Więc to był na pewno niesamowita winda, jeśli chodzi o działania muzyczne i o przygotowywanie się do gal na żywo, pierwsze doświadczenia, nawet ze śpiewaniem na słuchawkach, orkiestra cała na żywo, Adama Sztaby. No to była pod względem muzycznym nieprawdopodobna i nie do odtworzenia sytuacja i przygoda. przy całej tej właśnie nieświadomości tego, jaka cena będzie do zapłacenia za siedzenie pod kamerami, pod okiem kamer przez 3 miesiące, bo dla nikogo z nas to nie było łatwe. I myślę sobie dzisiaj, że ten czas można było trochę też bardziej wykorzystać pod względem promocyjnym, ale tego się nie wie, jak się ma 20 lat i pierwszy raz się jest w takiej sytuacji. No i jest się odciętym od siostry bliźniaczki. No tak, bo nie było tam kontaktu, nie było telefonów. Nie. Maili, listów nawet, ani gołębia pocztowego. Nic, było zasłanianie się, nie wiem, czy to jest kuriozum, to muszę państwu też, żeby mieli państwo wyobrażenie, to było tak, że nawet jeżeli członkowie rodziny przychodzili na galę, to byli wynajęci specjalni ludzie, żeby zasłaniać nam siebie widok. Żeby na migi nie móc sobie przekazać jakieś informacje. Wtedy to było straszne, bo moja siostra starsza, nasza starsza siostra wtedy urodziła dziecko, tylko pamiętam, że pokazałam rękami kołyskę i czy wszystko okej. No i gdzieś tam Dagmara mi odmigała, że tak, że mam się nie martwić. To nie było łatwe, ale też fajne doświadczenie bycia solo wokalnie, bo o ile Stany dały nam przykład bycia solo jako człowiek, o tyle tutaj się okazało, że być może wokalnie też wcale razem być nie musimy. No, jeśli wygrałam program, w którym nie było Dagmary, to znaczy, to było dla mnie dobre takie doświadczenie, że, no tak, że sama też coś potrafię. No to ja zabiorę państwa do utworu, o którym przypomniałem sobie wczoraj, ale który bardzo lubię. I znam też wykonanie na żywo. Ono jest najprawdopodobniej gdzieś do odnalezienia w internecie, ale to muszą państwo się zagłębić. Utwór nosi tytuł Od pełni do pełni, a zaśpiewa go Martyna Melosik oraz Piotr Dymała, którego serdecznie pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. Znów przyszła pełnia i księżyc mnie tu i nie ty. Cicho oddycham, pozwalam ci tak się pięknie śni. I cóż, gdy spod powiek świt wykradnie nas, a w myślach zostawi ciebie obcą tak. Zaczaruj mnie w tę noc, wczorajszy dzień. Program Trzeci Polskiego Radia. Siostry Melosik są moimi i państwa gośćmi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Martyna i Dagmara, Dagmara i Martyna. Tak jest. Przez chwilę byłyście osobno w swoim życiu, no bo wyjazd do Stanów, program telewizyjny, 3-miesięczny w zasadzie, więc no, 12 tygodni izolacji, można powiedzieć, i solowa kariera, ale jednak finalnie uznałyście, czy uznałaś w zasadzie ty, Martyno, no bo to, jak to powiedzieć, teraz w ogóle wychodzisz z programu, nafaszerowana złotym pyłem i teraz no dobra, mogę z tobą śpiewać, czy wiesz co, tak tęskniłam, żeby znów z tobą śpiewać. Jak to się stało, że siostry Melosik kontratakują? To się stało bardzo organicznie, bo pomysł absolutnie był taki, żebym ja nagrała płytę solową, że patrzymy teraz, co która ma dodania. Zresztą projekty niezależnie od siebie, różne współprace, w których wcale nie byłyśmy razem, też mamy na koncie już później. Dagmara wielokrotnie współpracowała z artystami, z którymi ja w ogóle się nie znam i to jest takie krępujące, bo potem się witamy, ale ja trochę nie wiem, czy się znamy. Chyba, że do pewnego momentu rozmowy ktoś myśli, że to jesteś Dagmarą i rozmawia z tobą i nagle jest... To się często zdarza. Tak? To się często zdarza, niestety. Zaskakująco często, jak na to, że przebywamy sporo w swoim towarzystwie, ale jest i było tego trochę właśnie w tym zawodowym życiu naszym, tej osobności. Może tatuaż, słuchajcie, tatuaż na twarzy. To by naprawdę pomogło. Tak, bo nie zdradzając za dużo, jedna z nas ma tatuaż, druga nie, ale to nie wystarczy ewidentnie. Ale na siatkówce pomaga. Jesteśmy po 23 i myślę, że można zdradzić, gdzie ten tatuaż jest. Na siatkówce to pomaga, bo widać moją kostkę. Okay. Więc znajomi patrzą na kostki i wiedzą, którą mają w drużynie. Ale no, a z tymi piosenkami było tak, że usiadłyśmy do gitary po latach. To były lata, jakieś tam lata. Trwało to poszukiwanie jakiegoś swojego brzmienia. I przypomniało się nam obu, że jako małe dziewczyny chętnie pisałyśmy w sumie piosenki z gitarami. I usiadłyśmy z gitarami i napisałyśmy pierwszą piosenkę i potem już poszło. Tak. No dobrze, to jeżeli państwo chcą usłyszeć, jak country może zabrzmieć po włosku, to mamy taką dla państwa możliwość. Tylko nie wiem, czy dobrze powiem. Voglio solo te? Prawie. Voglio solo te. No, to jeszcze raz. Nie wiem, czy dobrze powiem. Voglio solo te? Świetnie to powiedziałeś. No tak, no to zapraszamy państwa do tej piosenki. Con te. Litigare mi annoia. Martyna i Dagmara Melosik są moimi i Państwa gośćmi. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór, już dobranoc powoli. O, prawie, prawie, ale jeszcze zanim pójdziemy Lulu, to chciałbym zapytać i dlaczego to zrobiłyście i czy to nie jest czasem jakieś świętokradztwo, żeby muzykę country wieść do Włoch i próbować ją implikować na tamtejszym rynku muzycznym? Wiesz co, no Włosi się jakoś wzbronili skutecznie, więc chyba nie. Podjęłyśmy próbę. Natomiast nie, to było absolutnie, trochę się śmieję, bo myśmy tego tłumaczenia tych naszych piosenek na włoski język nie zrobiły pod kątem żadnym. Po prostu miałyśmy ochotę gdzieś tam pobawić się z tłumaczeniem, skorzystać trochę z tej znajomości języka. I tyle. Natomiast mamy duże grono włoskich przyjaciół z uwagi na to, że studiowałyśmy język włoski i do tego kraju często jeździmy. I wśród nich przyjęły się te tłumaczenia bardzo dobrze. Także to nam w zupełności wystarczy. I bardzo się cieszę w ogóle, że wykopałeś to nagranie, bo to śmieszne, fajne wspomnienie. No tak, no i ta muza country. Piszecie, że jesteście miłośniczkami wsi. Czy chodzi wam o rejon geograficzny, czy chodzi wam o zachowania międzyludzkie? Słuchaj, jeżeli odpowiedzieć na to pytanie, bo trochę oba. Jest pewna taka urokliwa też prostota i łatwość w kontaktach, którą ja sobie niezwykle cenię i nie ma tej Nie owijania w bawełnę. Nie owijania w bawełnę bez takiej wielkomiejskiej obwąkiwanki, więc to jest absolutnie super. My się wychowałyśmy trochę na wsi, w ogóle w stajni i tam w ogóle nie ma czasu na, wiesz, na kurtuazję. więc... Okej. To musiałam tłumaczyć rodzicom, jak po programie okazało się, że czasami jakiś bluzg jednak mi z ust wyskoczy. Mówię, no słuchajcie, do stajni nas jako małe dziewczyny zaprowadziliście. Do konia się nie mówi, przepraszam, czy się przesuniesz, tylko troszeczkę inaczej. To zostało. No tak, ale już brylując, powiedzmy, w środowisku muzycznym, no to buziaczki zasceniczne, przywitanki, networking nie funkcjonuje, chyba Jezu, musi. Ja tego właśnie bardzo nie lubię. Za każdym razem, jak są jakieś festiwale i takie właśnie zjazdy, ale myślę, że to jest gdzieś tam kwestia mojej osobowości, jakiejś takiej mimo wszystko nieśmiałej i też takiego podejrzenia, że ktoś myśli, że jestem tobą, albo że w ogóle jak jestem bez ciebie, to i tak nie wiadomo w ogóle kim jestem. Mam z tym duży problem właśnie, żeby za tymi kulisami jakoś tak poczuć się swobodnie. Zdecydowanie bardziej wolę takie mniejsze zgromadzenia i spotkania domówkowe niż jakieś tam wielkie imprezy. Także to faktycznie gdzieś tam się przekłada. No, pewnie nie o to chodzi w tej piosence, ale jeżeli podejdą Państwo kiedyś do Dagmary bądź Martyny i pomylą Państwo te dziewczyny, no to można w ich oczach zobaczyć, że coś jest nie tak. Raz. Skoro tak, lepiej Siostry Melosik są moimi gośćmi. Dobry wieczór, dziewczyny, ponownie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam policzyć, który raz, ale na pewno, mam nadzieję, że nie ostatni. Jest bardzo przyjemnie. Chyba jeszcze nie ostatni. A w ogóle to chciałbym skręcić na tory muzyki, do której ani nie śpiewacie, ani nie pisałyście tekstów, ani nawet nutek nie dodałyście. Ani nie znamy, coś czuję. Ani może nie znacie, ale może znacie. Bydgoszcz to wiecie, gdzie leży na pewno. Tak. No ja z Bydgoszczy otrzymałem, słuchajcie, plik pod tytułem Funky Riff zespołu 21 gram. Mhm. I chciałbym zaprosić was do tej piosenki. Myślę, że państwo i wy możecie tego nie znać. A, jest to funkowe, fajni młodzi ludzie. Damy im szansę na antenie. Pewnie, posłuchajmy. No to ekstra, to tańczymy. Rozpętała burza się na słońcu. Dziś rasowe psy szczekają w końcu. Kumple za to idą w bar. Babie lato, czas posprzątać nasze szato. Pajęczynę ściągam szmatą. Pajęczynę z naszych żyć. Dobrze wiem, że też tak masz. Kiedy słyszysz dobry bas, ta muzyka płynie w nas. Weź to poczuj. Dobrze wiem, że też tak masz. Kiedy słyszysz dobry bas, ta muzyka płynie w nas. Weź to poczuj. Pracy mniej. Włóż sukienkę, będzie lżej. Dobry będ w pobliżu gra. Boże święty, odcisk masz w rozmiarze pięty. Zdejmij obca step zaklęty. Bosą będziesz dzisiaj szła. Dobrze wiem, że też tak masz. Kiedy słyszysz dobry bas, ta muzyka płynie w nas. Weź to poczuj. Dobrze wiem, że też tak masz. Kiedy słyszysz dobry bas, ta muzyka płynie w nas. Weź to poczuj. We'll be right back. Siostry Melosik są moimi i państwa gośćmi. Dobry wieczór, dziewczyny. Cześć. Hello. Ciao. Tak bardzo powoli nasza rozmowa zmierza do końca, ale zanim zakończymy i się pożegnamy, to powiedzcie, kim jest doktor Misio? Doktor Misio. W naszym życiu doktor Misio jest artystą, z którym dzielimy producenta piosenek. Tak, odpowiem na to pytanie. No tak, bo zauważyłem takie zdanie również w opisie, że producentami płyty Sióstr Melosik są Bartosz Staszkiewicz i Kuba Galiński, odpowiedzialny za brzmienie zespołów takich jak Sofa oraz Doktor Misio. Tak, no jeżeli państwo kojarzą Arkadiusz Jakubik, tak dobrze tak. mówię, tego aktora, to właśnie jego muzyczną drogę pod takim pseudonimem artystycznym wiedzie. Odpowiedzialnym za brzmienie jego muzyki jest właśnie Kuba Galiński. Dla nas Kuba wyprodukował dwie piosenki, a pozostałe numery z płyty to już dzieło Bartka Staszkiewicza. No okej. Okay. I jak się pracuje w takim razie z producentem, kiedy wokalistów jest dwóch, a w zasadzie dwie wokalistki, to jeszcze siostry? Trzeba by pewnie zapytać producentów. Używacie różnych mikrofonów na przykład na nagraniach? Zdarza się. Były takie próby szukania jakiejś tam wyjątkowości, ale ostatecznie... Żeby słuchacz wiedział od razu, bo macie wrażenie, że wasze barwy są również podobne, no przez pewną biologię jednak. Zdarza się, że same nie jesteśmy pewne, która coś zaśpiewała, ale sytuacja akurat jest o tyle prosta, że my nie napisałyśmy numerów, które są stricte duetami, w których byłoby uzasadnione to, że jest jakaś rozmowa, jakaś wymiana. To nie jest nasz przypadek. Bardzo często jest tak, że całą piosenkę główny wokal śpiewa jedna z nas. Okay. A żeby skomplikować sprawę jeszcze bardziej, druga występuje w teledysku. Proszę nie szukać tam konsekwencji, a nie jakiejś po prostu linii, prawda, prostej, po której idziemy. No właśnie, bo ja się trochę przestraszyłem trochę w imieniu innych mężczyzn. Czy jest tak, że ktoś umawia się z jedną z was, a potem druga przychodzi na randkę i go wkręca przez godzinę? Nie, nigdy nie było. Nie wiem, czy przestraszyłeś, to jest to słowo, które tu najbardziej pasuje. Trochę się przestraszyłem, bo wiesz, biedni mężczyźni, po godzinie starania się okazuje się, że trzeba ten proces powtórzyć. Nie, to jest bardzo filmowe. Ja nie znam bliźniaczek, które by w ten sposób też działały. Tutaj pod tym kątem miałyśmy nie dość, że rozdzielność to jeszcze jakąś wrogość, można powiedzieć, że jeżeli się zdarzył osobnik, który wpadł w orbitę czy w oko każdej z nas, to jakaś tam solidarność kobieca szła absolutnie w odstawkę, więc okay. Tak, taka prawda, no, trudna, ale bardzo ładnie. Prawda. No to cóż, każdy może się pomylić, nawet ty. Zbyt dobrze wiem, co za uszami mam. Prosto z nieba nie spadłam tu. Na błędach tyle nauczyłam się, że mądrzejsza nie będę już. Oh. niż sny. Nikt przecież nie jest doskonały, nawet ty. Więc po co szukasz ideału, gonisz sny? Nikt przecież nie jest doskonały, nawet ty. Nikt przecież nie Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siostry Melosik są moimi gośćmi, szanowni państwo, i tak wertujemy tutaj pliki, które otrzymuję od wokalistów raz na jakiś czas na skrzynkę pocztową Polskiego Radia albo w social mediach. I znalazłem plik, który nazywa się Colorful Revolution. Ania Małek. Tylko dla was. Siostry Melosik, czyli Dagmara i Martyna Melosik, są moimi i państwa gośćmi. Dobry wieczór po raz ostatni. Dobry wieczór. Aż smutno. No, smutno. Jakie macie plany na najbliższy czas? Myślałam, że na resztę wieczoru. Tak, na resztę wieczoru. Ja się troszkę przeprosiłam, to się tak mówi, z gitarą, ale nie w takim sensie, żebym nie miała z nią styczności w ostatnim czasie, bo miałam, ale jakoś mi się zachciało, w ogóle jesień tak na mnie wpływa, zachciało mi się ćwiczyć, zachciało mi się jakoś tam zgłębiać temat, więc plany mam takie, żeby iść tą drogą i po prostu pracować nad warsztatem z przyjemności, a nie z przymusu. Ale o górach cały czas generalnie przewąchujesz. Tak, żeby to było, gitara i góry. Żeby to było w górach. Nie, no chciałoby się skorzystać z tego czasu jeszcze takiego jesiennego, nie zimowego, żeby gdzieś wyjechać. Mhm. Właśnie może na wieś. Dlaczego nie? No pewnie. Gitara, no. Wieś, ognisko. To może się przerodzić w jakieś piosenki. Trzeba uważać. A czy jest tak, że Dagmara użycza ci talentu akompaniatorskiego i możesz to wykorzystać jako wokalistka i śpiewasz sobie na zawołanie, co chcesz? Na ogół jest odwrotnie. Ja zdecydowanie częściej mam gitarę w rękach, kiedy Dagmara śpiewa nieobciążona. Jest to jednak utrudnienie i to takie niebagatelne, kiedy całe życie się śpiewało bez instrumentu, a teraz ta gitara gdzieś się pojawia. Trzeba było po prostu nie pozłacać tak bardzo tej gitary, nie była taka ciężka. To prawda. To coś trzeba będzie chyba odzłocić. No ja mam nadzieję, że wasze nagrania się ozłocą i że będzie ich tylko więcej, a przed nami, przed państwem napisy końcowe. I dlaczego o tym mówię, to wytłumaczy to bardzo dobrze Dagmara. Tak, zaczęłam już tłumaczyć między wejściami. Off the record. Off the record, tak. Piosenka, której teraz wysłuchają państwo, nosi tytuł Endless i faktycznie miała być piosenką na napisy końcowe filmu przygodowo-przyrodniczego, tak go określę. Przygodowo-dokumentalnego właściwie, tak. Który niestety nie powstał. Nasi przyjaciele swego czasu, wspólni zresztą, postanowili opłynąć świat dookoła i nakręcić film właśnie z tej przygody. My z Martyną stworzyłyśmy piosenki do tego filmu. Natomiast no, życie napisało swój scenariusz taki, mianowicie, że oni się rozstali. Ten film właśnie z tego powodu nie został zrealizowany, ale my, wiedząc już o tym, dopisałyśmy tekst do tej kompozycji, który właśnie o tym mówi. Czy było warto? Zadaję takie pytanie właściwie. Czy tylko dlatego, że coś się kończy, to znaczy, że nie było warte przeżycia? No i z takim pytaniem chyba państwa zostawimy. No tak, ja mam nadzieję, że państwo będą się nad tym zastanawiać, ale niezbyt intensywnie, bo jest już późno. Tak jest. A jutro wtoreczek, więc trzeba walczyć. Dziękuję serdecznie za spotkanie. To było przyjemne. Bardzo. I co, mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości. Dzięki, pozdrawiamy. Do Dziękujemy serdecznie. Dobranoc państwu.